Постижения. 21-ва лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 27 март 1942 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Имате ли тема? Нямаме. Пишете върху най-добрата храна за младите. Птиците каква храна употребяват за малките си? Културните, за младите, коя е най-добрата храна? Ако ви попитат защо човек е недоволен, какъв отговор бихте дали в момента? Защо е човек недоволен? На момента какъв отговор бихте дали? Защото е бил доволен. Защото недоволството проистича от доволството. Щом го вземат, ти ставаш недоволен. Ако попитат защо човек е сиромах, какво ще отговорите? Защото е бил богат. За пример, снощи тази певица Ерна Зак взема горните регистри в третата октава. Ти високите тонове не може да ги използвате, то е крайният предел. Високите тонове са много хубави, но нямат условие да се изявят. Той е крайният предел на високите тонове. Един висок тон, той е крайен предел психологически, той е играчка. Тя взема сива в третата октава. За бъдеще певците ще вземат 4 октави. Той си, което сега няма възможност, тогава ще има голяма възможност. Психологически наблюдавам. Докато тя не беше си показала изкуството, ръкопляскаха и... Но като дойде до най-високите регистри, там нямаше ръкопляскане. Понеже музикално, като ги изведе на високото място, като се изпоплашиха всичките. Всичките певци, като ги изнесе на тази височина, че като ги сне долу, зарадваха се. Всичките и ръкопляскат. Докато не беше ги извела на това високото място, но като ходиха горе и като ги сне долу, всички ръкопляскат, понеже опасна работа е. Някой казва, как не е страх да се качи горе на тази височина, но като слезе всички и ръкопляскат, защото то е най-хубавият опит, си в третата октава. То са такива много деликатни обеди, които дава. Представете си един деликатен обед да ти даде една пчеличка от третата октава. За да намери 1 грам мед, тя трябва да посети 633 цветя. И да събере 1 кило мед, трябва да посети 15 милиона цветя. По някой път гледам, някой мисля, че тия великите блага природата лесно ги събира. Те не знаят как се събира мед. 1 грам мед се събира от 1 пчела, като посети 633 цветя. Толкова цветя да посетиш, какво трудолюбие, казвам. 1 килограм мед от 15 милиона цветя събран, да се съберат соковете. Или формите на една красива мисъл. Знаете на колко цветя трябва да е кацнал човешкият ум, неговите работници да са работили. Сега какво ви остава вас? Имате ли подтик да вземете горно сол? Тя взема верни тонове, има съзнание, че влага гласа си. Нейните парчета бяха много прости, тя само пя от една опера. Най-малките работи ги прави хубаво. Сега всеки един от вас може да стане майстор на човешката мисъл. До коя гама вие в мисълта отивате да вземете? Мисълта е музикална. До коя октава вземате в мисълта? Някои от вас спират на до. Още като минете първата октава, спирате на първото до, там стигате. Нагоре е висока работа. Тоновете са чисти в нея, те мязат на хубави шишета, направени от най-хубавото вещество, но всички тия шишета са празни. Те са най-хубавите цветя, които са цъфнали. Не, че е лошо. Тя има още да работи. По пътя върви, има още постижения. Сега, когато човек е постигнал нещо, колко хора се събират, искат да я слушат, ръкопляскат и понеже има постижения. Вие искате да имате постижение, без да сте постигнали нещо? Искате хората да дойдат да ви слушат. Как ще ви слушат? пеете само на една октава. Тук питат ви за света, казвате, Господ го създал. Мислите ли, че сте казали нещо? Господ го създал. Ти трябва да бъдеш добър. Той е Божия работа. Господ го е направил. Веднага всичко разрешавате. Някой човек е сиромах, Божия работа. Някой е богат, Божия работа. Коя е твоята работа тогава? Коя е човешката работа тогава? Да напишеш едно писмо, Божия работа ли? Напиша аз буквата А. Това Божия работа ли? Донесоха ми един почерк да си дам мнението, тъй както е написано, мъто първата част е по-висока, показва личните чувства. Втората част, това е третата октава долу. Всеки, който взимал високо, след като мине през големите страдания, после върви по такава права линия. Станала реформа в него, фигура 3. Ако ви попитат, защо човек страда, защото е радостен. Това е вярно, но какво е служението? Вярно е, този човек е радостен, сега страда. Какво е предназначението на страданието? Допуснете, че имате захар. Направено от твърдо тяло е мъто. Ако му турите малко вода, какво ще стане? Формата на мъто от вода ще се измени. Защо се изменила формата? Понеже той същество, което турило водата, има нужда да се смекчи мъто. От захар да стане водно, за да бъде за добра употреба. Страданието е смекчаване, да ви турят някъде, за да се смекчите. Защото ако няма тия страдания, несъвместими са. Сега имате буквата А, тя е написана според правилата. Ако отгоре започвате тънко, долу дебело, после пак тънко и пак дебело, какво показва? Отначало започваш дебело, като дойдат големите съпротивления, станеш твърд, после дойдат хубавите условия, пак ставаш мек. Вземете сега една котка. Влезе в къщи и яла сирене. Усеща погрешката си, мялчи. Ако вие си позволите да я биете повече, отколкото трябва, опълчи се срещу вас. Казва, направих погрешката, че ядох сиренето, но боят е повече. Като дойде повече бой с сиренето, опълчи се, окукори се насреща ви. Започвате да мислите, че може да се нахвърли отгоре ви и да ви даде един хубав урок. Та казвам, никога в природата не трябва да пресилваме нещата. Човек трябва да знае своето право, в какво седи. В какво седи правото на човека? Какво разбирате под думата право на човека? Механически как ще го обясните? Пълниш едно шише, имаш право да го напълниш до кога? Докато го напълниш, всичко да се изравни, няма никакво празно място. Ти повече нямаш право да държиш шишето под чешмата. Правото на шишето е докато се напълни. Питат, кое е правото на шишето? Нямам той право. То е правото на шишето. По отношение на твоето схващане, ти искаш шишето да се напълни. Добре. Ако едно шише се напълни, ти се усещаш доволен. Ами ако не се напълни? Представете си, че имаш едно шише и го пълниш от извора, който едва цицирика и ти трябват 15-20 минути, докато се напълни. Ти като го пълниш, това шише си недоволен, че отнема доста време. Недоволен си от извора, че тече по-малко. Какъв трябва да бъде изворът според тебе? Изворът трябва да бъде силен, че като туриш шишето в една минута да се напълни, казваш, много добър изворе. Но с нощи тази певица, която чухте, знаете, докато се научи да пее колко милиона цветя в музикалния свят е посетила, докато добие този глас. Сега питам, ако вие бихте имали такъв глас, за какво бихте го употребили? Ако има няколко хиляди такива певици, ще станат много обикновени, понеже една е ценната. Втора певица има ли като нея да взема така високо? Няма. В един музикален речник има една певица, която вземала по-високо. Музиката, как мислите, сама ли трябва да дойде при вас, или вие трябва да идете при нея? Като се свърши концертът, Как бяхте разположени? Ходихте ли да я слушате? Какво беше разположението ви? Пипнахте ли пулса си след като свърши, да видите какъв беше пулсът ви? По-силен ли беше? Какъв е цветът на лицето ѝ? Лицето ѝ какво беше? Продълговато или валчесто? Ръстът строен? Интересно е да се премери теглото ви преди да я слушате и след като сте я слушали, пак да се премери теглото ви. След като излезете, дали тежите повече или по-малко? Колко ще тежите, ще изгубите ли нещо? Тя като пяла изгубила, дава повече. Тя е улекнала с колко грама? Аз считам един добър певец, като го слушате, като излезете, да сте доволен, че сте го чули. Като пее и го слушате, да не кажете, защо не мога и аз да пея като него. Той не е добър певец. За постижението на хубавите работи се изисква дълъг период. Знаете ли, един певец колко години трябва да е школувал при птиците, при славеите, при канарчетата и оттам да слезе при млекопитаещите да се учи баса? Като дойде у хората, веднага се подига. Трябва да ходиш да слушаш басистите. Има един период на почивка, в сопрана басът е в почивка. Сопранът е почивка на баса. Басът е почивка на сопрана. Защото ония способности, които вземат високите тонове, и ония, които вземат ниските, не са едни и същи. Казвам, ние имаме от високите тонове на пеенето, имаме високите тонове на мисълта. Музиката може да ви помогне да вземете високите тонове на мисълта. То е важно. Значи, за да вземете един тон много чист на доброто, само музиката може да ви даде един добър път. За пример, ако пее един певец, трябва да е добре разположен. Ако не е добре разположен, какво ще ви даде? Разположение трябва да има. Разликата сега каква е между вас и тази певица? Само децата имат постижение, старите хора нямат. Младите хора се ползват от благата на природата. Онзи стих, дето казва, ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Ти като влезеш в Царството Божие, тогава може да се ползваш от благата на Царството Божие. Ако не си в Царството Божие, не може да се ползваш от благата, следователно не може да имаш тия блага. Вие имате привилегия. В миналото певците са пели само на князе, на царе, сега един певец иде и всеки може да го слуша. Имате голяма привилегия. Певците идат при вас, вие не ходите при тях. Какво впечатление ви прави гласът на тази певица? Първия тон като издаде, после постепенно като пя, какво беше вашето впечатление? Тя пропусна един номер, не можа да изпее една българска песен. Испанска пя. Италианска пя, българските песни спадат към друга гама. Трябва да я подсетят българите. Втория път, като дойде, трябва да изпее една българска песен. Каква трябва да бъде мисълта ви? Тъй, като минава, че вие сами да се радвате на вашата мисъл. Всеки певец се радва на гласа си. Хубавата мисъл радва онзи, който мисли, пък някой път ти сам си недоволен от своята мисъл. Значи не си от добрите певци. Сега човечеството е достигнало до си. Краят на човешкото честолюбие, на човешката октава. Цялото човечество има съзнание. Всеки човек иска най-хубавото да яде, най-хубавото да се облече, най-хубавата къща. Всичките културни хора имат той желание за удобства. То е си. Но тия удобства не знаят как да се вземат. Едно кило удобства изисква 15 милиона цвята. Една сестра-учителка напуска класа да си отпътува. Англичаните казват длъжността пред удоволствието. Понеже сестрата слуша какъв е най-хубавият обед, трябва да иде там да работи. Вие, ако бихте били певци, какво щяхте да направите? Как бихте дали вашите концерти? Трябва на концерта да е българския музикален елит. Всички бяха ли там да слушат? Има какво да учат. Сега във вас ще се роди желание, защо не съм аз? Защото не можеш да носиш този товар, не е за тебе. Едва намерили една певица да я натоваря с си от третата октава. Третата гама е свързана с слизането на човечеството. Цялото човечество трябва да слезе да се обработи. Високите тонове трябва да се обработват. Сега схващат музиката като удоволствие. Музиката. Това са плодове, трябва да ядеш. Не само да слушаш музиката, но трябва да се храниш с най-разнообразните положения на музикалните тонове. Какъв акорд е това? Фигура 4. Какво може да се постигне? В дадения случай до е външно условие на мисълта. Какво е сол? Сол в дадения случай носи чистота. Сол е цветист, доминира, но сол се отличава със своята музикална чистота. Човек, който не взема сол добре, той не може да се справи с чистотата. Онези хора, които обичат чистотата, в тях сол е естествен. Макар да не могат да пеят, но много лесно може да го вземат. Онзи, който не носи чисто сол, много мъчно може да вземе вярно. Да казвам, при създаването на човешкия характер, разните тонове, като се пеят несъзнателно, въздействуват. Една песен, която сте чули, въздействуват тия тонове във вас, ще ви причини известна полза. Всяко нещо, което чуваш, въздействува музикално, ще донесе някакво благо. Всеки неверен тон и той действува. Каквото слушаш в света, не е безразлично. Човек трябва да бъде много внимателен. Ако чуеш някъде някой неверен тон, след години ще ти създаде неприятност, защото сега поставят музиката, като че няма никакво отношение към живота. Сол има отношение към чистотата. Ако ми вземаш много правилно, има отношение към правата мисъл. Щом мислиш право, ми вземаш вярно. Щом вземеш ми вярно, мислиш право. Щом вземеш до, имаш условия движение. Аз свързвам до с добродетелите на човека. Щом си добър, до може да вземеш вярно, по-естествено. Сега тази певица като пя няма дряхалност. Музика има не само музика, но има мисъл в дадения случай. Има вече съзнание. Често вие се дразните, не си давате отчет, защо се дразните. Стане нещо, кипнеш. Защо кипнеш? Не знаеш. Днес кипнеш, утре кипнеш. Аз един ден седя и разсъждавам, понеже няма салепчи и да минават, варя си салеп. Турил съм на трета степен на печката, на третата октава най-горното. Замислил съм се, по едно време машината започва да цъцри. Доста салеп излязъл навън, влязъл в машината, така казвам. Когато вариш музиката, трябва да знаеш до коя октава да туриш. Ако туриш на първата, няма опасност. На втората, ако туриш на третата, трябва да гледаш. Другояче, половината салеп ще хвъркне, много малко ще остане. Върху хубавите неща в света трябва много да се внимава. Кипнеш, дай си отчет, защо кипваш така. Да кажем, някой път чуете нещо, направите движение, то е естествено. Някой пее. Веднага коригираш онзи, който пее. Щом го коригираш, и онзи певец ще го вземе верно. Ти в себе си го коригираш, веднага се отразява и той го взема вярно. Слушате, някой цигулар взема фалшиво. Вземете вярно в себе си, без да се смущавате, и онзи ще се коригира. Вие се смущавате, когато вземете неверно и с вашето смущение, и той се смущава, и вместо да се оправи, повече се обърква. Смущението не разрешава въпроса. Спокойствие трябва. Сега се спирате и казвате, той е ударен. Природата го ударила, заслужава. Тя дарява всички, които са прилежни. Всички, които са дарени от нея, са прилежни деца. Които не са прилежни, не са дарени. Съобразно с прилежността и тя дарява. По този закон увеличавате прилежността си, за да се подобри положението ви. Необикновено прилежание. Сега българското прилежа. Какво значи лежа? Лежа от какво проистича? Знаете от какво е излязло? От лижа, да ближеш нещо. Човек, като ближе нещо, той се нагодява. Малките деца, за да ги окрутят, турят лукума в кърпа и като заврътва в устата, то заспива и смуче. Взема от соковете. Ще бъдеш прилежен, че то, като спи, пак смучи. В той отношение такова прилежание, като спиш да работиш. По-малко работи, това дете работи по-малко. В този смисъл, прилежанието не е механическо, но да добиеш нещо, да свършиш една работа. На вас сега бих ви препоръчал не да ходите да питате дали пеете добре, но дето са събрани птиците, някой път се събират врабчета, дигат шум, вие се спрете и започнете да пеете. Ако изведнъж млъкнат и ви слушат, вие пеете. Ако вие пеете и те пеят, не се обесърчавайте. На друго място идете, на второ, на трето, на четвърто, докато млъкнат изведнъж, като запеете и да млъкнат. След той пак чиририкат и започнат да ви подражават. Вече сте понапреднали в пеенето. Добра публика са птиците. Или пък някой славя и пее, идете и вие да пеете. Ако той не си измени темпа, ти като запееш и той пее и ти пееш, ще се учите още. Ти запееш и той се услуша. И после пак пее, значи колега е. Колеги по пеенето сте. Вие нямате ясна представа. Слънцето излиза и първият лъч, който излиза из слънцето, вие още не знаете какъв е този лъч. Първия лъч, като те огрее, знаеш каква радост е, че те намерил, че може да излезе. Казва, знаеш колко време те търси, за първи път се случва да те намеря. На време да ти предам своята хубава мелодия. Като видиш първия лъч, да се зарадваш. И самият лъч се радва, че те е намерил. Казва, много се радвам днес, че те намерих. По-често излизайте да ви намерят лъчите на радостта. Като ви види лъчът, ще се зарадва, че сте излезли рано. Сутрин, когато излизате, ще почувствате една радост. Има нещо разумно в лъча. Щом влезе този лъч, зарадвай се. Казва, знаеш колко време те търся, друг път не мога да те намеря. Ти си някъде. Намерил втори, трети, четвърти. Та в живота всеки от вас трябва да бъде във важните неща. Животът трябва да бъде най-важен, точно когато изгрява слънцето, когато става нещо да е на мястото. Цъфтят цветята, да сме на мястото, зреят плодовете, да сме на мястото, изгрява слънцето, да сме на мястото, заоблачава се небето, да сме на място, завалява дъжд, да сме на мястото, става буря. Да сме на място. Всички неща да стават на място. Тогава се заражда най-хубавото. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 21-а година, 21-а лекция на младежки окултен клас. Държано от учителя на 27 март 1942 година. Петък, 5 часа сутринта, София, Искрив.